dark, and it was all yellow. Dolly Parton, that's I Will Always Love You. Lieve mensen, dit was Albier met de popliedjes. Prachtig gezongen. Hoe vond je het om te doen? Ik denk niet heel snel weer. Is dat ook? Nou, ik vond het prachtig. Oh, dankjewel. Dankjewel voor het zingen. Zij heeft voor ons gezongen. Geef haar een groot applaus. Dankjewel, Albier. Wat fijn dat je er was.